Bete sing, maon sot ke bon sede falon beo. Sing hil ma vulkanin gerza ke tul kasa o siyon. Mi koko na ba tu kasa o li. Kasa wa sung ni sona bi ba ulike li leo. Sona bi ulike tang, mi yori, za ke lam numbam ke tu siwa. Gon Israel, aera ke tang hi bro ba loba li na ya. Aye za ke kor gon Israel, nam ta dugni ya, moko. Ke dugnam ya, ke nanam ya. Mi yori ye korm, mi yori ye ndang lana o, teme ye porm. Ora se ta tormo ke sese ya, feo ta lamo ke sung ya, mi yori yeng suya libam kamo ya, ke kormo. Mi yori ye korm ke gel urna o, ke gel kana o, se wa an ka se o ke nabango.